się bujają laski w twoim ulubionym klubie. Nogi długie, stary, myślisz, to właśnie lubię. Walisz dużą, lodowatą wódę obcinka. Selekcja naturalna, patrzysz, która będzie idealna. Ta choroba nie jest uleczalna, o nie. Skóra gładka, długie czarne włosy, słodkie usta i duże oczy. Towar pełen rozkoszy. Będzie twoja, stary, jeszcze tej nocy. Robisz podjazd, czego się napijesz, jak się bawisz, jak ci na imię. Dobre wrażenie robi na niej twoja kasa, twoja fura i twoja własna chata. Jaka, kochanie, twoja cena? Wolisz w dolarach, czy wolisz w PLN-ach? Cena za miłość, dom i rodzinę. Powiedz, nim wpakuję się na minę. Jaka, kochanie, twoja cena? Ojciec potwierdza, od uczucia ważniejsza jego pęga. Twoje serce, a do tego masz mieć faceta ostro zarobionego, z własnym kwadratem, furą i biznesem. Jeśli go nie kochasz, to pokochaj jego kieszeń, bo miłość to bzdura. Istnieje w filmach i tanich lekturach. Kilka spotkań, intymne sytuacje. Wpadasz, stary, w miłosną pułapkę. Rok, może dwa, i poznajesz prawdę. Brzydkie staje się to, co było ładne. Puszcza cię w kanał, sędzia dzieli kasę na pół. Zaliczasz dół, wyciągasz gnata. 6 złotych kul, tak, stary, zmieniasz się w kata. Jaka, kochanie, twoja cena? Wolisz w dolarach, czy wolisz w PLN-ach? Cena za miłość, dom i rodzinę. Powiedz, nim wpakuję się na minę. Jaka, kochanie, twoja cena? Jaka twoja